Mungu na itika wito wako, umenijua mimi hata kabla sijaumbwa, kabla sijazaliwa mimi wewe ulinitakasa. Bwana, toka tumboni mwa mamangu kanifanya kuwa nabii na mtumishi wako, niko tayari ee Mungu, nitume mimi Bwana. Nisimamie ukweli na kutetea imani, tena niimarishe mimi nihubiri neno lako. Mimi ni mtumishi wa Bwana, na nitendewe ulivyonena, na naja kufanya mapenzi yako, niko tayari ee Mungu, nitume mimi Bwana. Bwana, nitume mimi kutangaza mwaka wa Bwana, kuwahubiri maskini habari njema, niko tayari ee Mungu, nitume mimi Bwana. Yeah, yeah, yeah, yeah.